bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 czerwca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Posłowie pracują nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Nicolas Sarkozy został przesłuchany w związku z tak zwaną aferą libijskich funduszy. Budynek na sztucznej wyspie przystosowany do ewentualnego trzęsienia ziemi. Polska przygotowuje się do wystawy światowej w Osace. W Sejmie trwają prace nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Doprecyzowuje on m.in. kwestię wyboru członków komisji. Prezydent uważa, że nie powinni w niej zasiadać obecni parlamentarzyści. Odwołanie od decyzji komisji ma być kierowane do sądu apelacyjnego, a nie administracyjnego. Prezydent zaproponował też zniesienie tzw. środków zaradczych, czyli kar, które może nakładać komisja. Podczas pierwszego czytania poseł PiS Piotr Kaleta mówił, że ta nowelizacja jest szansą dla opozycji, która mogłaby w tej chwili stanąć w prawdzie i powiedzieć, skoro chcemy to wszystko wyjaśnić, co się działo w latach, kiedy rzeczywiście relacje polsko-sowieckie były w bardzo krytycznym momencie, złym momencie, kiedy one były generowane, szły w kierunku pewnego rodzaju resetu, który odbyć się nie powinien. Dzisiaj powinniśmy właśnie stanąć i dojść do pewnego przekonania. Komisja powstaje także na zasadach, które zgłosiła opozycja. Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej argumentował, że komisja ma na celu wyeliminowanie przeciwników politycznych. Dodał, że nie da się poprawić złej ustawy. I co zrobiła głowa państwa? Przyniesiono mu siatkę, powiem obrazowo, siatkę, w której jest pełno zgniłych owoców. I pan prezydent, zamiast wyrzucić to do kosza, czyli skorzystać z weta, wymyślił taką rzecz, że on te zgniłe owoce zostawi, tylko wsadzi to do innej siatki i będzie udawał nagle, że to jest coś zjadliwego. Nic bardziej błędnego. Ustawa, na podstawie której zostanie powołana komisja badająca rosyjskie wpływy w Polsce, weszła w życie pod koniec maja. Już po wejściu w życie nowych przepisów prezydent Andrzej Duda złożył projekt nowelizacji ustawy. Dziennikarz Michał Rachoń, współautor Resetu w Telewizji Polskiej, powiedział, że podczas pracy nad materiałem zaskoczył go ogrom zjawiska, jakim było ściąganie na bok polityki Resetu. Cykl autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza przedstawia nieznane dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. W programie Trzecim Polskiego Radia dziennikarz mówił, że w Polsce nie było atmosfery do dyskusji na temat powodów, dla których próbowano budować nową filozofię. Polityka prowadzenia tej nowej filozofii była tak rozległa, że w zasadzie każde ministerstwo w Polsce musiało przedstawić swoją własną agendę, swoje elementy własnego działania, które wprowadzone zostały jako swego rodzaju wiano do tej polityki, i to na mnie zrobiło wrażenie, bo to jest sprawa, która wykraczała daleko poza te rzeczy, o których wiemy, które wydają się oczywiste, i to była rzecz, która zrobiła na mnie wrażenie największe. Prace nad programem trwały ponad rok. Przeanalizowano 10 tysięcy dokumentów z publicznych archiwów z Polski i z zagranicy, a także nagrania i zdjęcia. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został przesłuchany, a jego mieszkanie przeszukano w związku z tak zwaną aferą libijskich funduszy. Śledczy podejrzewają, że polityk sfinansował zwycięską kampanię prezydencką w 2007 roku ze środków przekazanych przez libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Przesłuchano też byłą pierwszą damę Carlę Bruni Sarkozy. Przesłuchania i przeszukanie mieszkania byłej pary prezydenckiej mają związek z zaskakującym zwrotem w aferze libijskich funduszy. Dwa lata temu główny świadek w sprawie, francusko-libański biznesmen Ziad Takieddine, niespodziewanie wycofał zarzuty. Wcześniej twierdził, że osobiście przekazał Nicolasowi Sarkoziemu walizki z gotówką z Libii. Śledczy podejrzewają, że grupa osób związanych z politykiem przekupiła świadka i że w całą operację zaangażowano kwotę rzędu 600 tysięcy euro. To jeden z wielu wątków afery libijskich funduszy, którą ujawniły w 2012 tym roku media. Libijski reżim miał obiecać Sarkoziemu 50 milionów euro na kampanię wyborczą. Sugerowano, że jednym z celów rozpoczętej w 2011 roku przez Francję interwencji zbrojnej w Libii było zatarcie śladów tej transakcji. Nicolas Sarkozy zamieszany jest też w inne afery dotyczące korupcji, handlu wpływami i oszustw finansowych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Trwają przygotowania do udziału Polski w wystawie światowej w Osace w 2025 roku. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtarz powiedział, że gotowy jest już projekt koncepcyjny. Jesteśmy na etapie prac zmierzających do tego, żeby wyłonić generalnego wykonawcę, którym też powierzymy rolę opracowania projektu wykonawczego. Generalny wykonawca musi być to firma japońska z uwagi na uwarunkowania założone przez Japonię, ale też proste uwarunkowania techniczne. Mówimy o tym, że budynek będzie budowany na sztucznej wyspie w warunkach sejsmicznych. W związku z powyższym jesteśmy na etapie wyłonienia GW do tego przedsięwzięcia. Temat wystawy światowej to projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z rozpogodzeniami, miejscami deszcz od Śląska po województwo świętokrzyskie i podkarpackie, możliwe ulewy i burze. Temperatura minimalna od 8 do 13 stopni, a jutro od 18 do 24. Wszędzie trochę słońca, trochę chmur, najmocniej popada na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie Produkt Polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tak, jestem cały czas z Państwem, 8 minut po godzinie 20, Marek Wiernik przy mikrofonie. No i tak jak zapowiadałem, druga część punkowa, rock'n'rollowa, bojowa, no i chwilami myślę zaskakująca. I już ten początek może zaskoczyć. Ciekawe, kto z Państwa słyszał zespół The Barracudas. To grupa, która powstała w 78 roku, a więc to był ten boom punkowy, Londyn, i tu naraz pojawia się w jednym z garaży zespół grający surf music, tak jak w Kalifornii Beach Boysi, to w połączone z rock'n'rollem, punkiem, garażem. Zespół reaktywował się kilkanaście lat temu i cały czas gra i śpiewa i surfuje. No i letni przebój Summer Fun, grupa The Barracudas. Your Plymouth dealer is a dealer man, yeah, yeah. I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda. Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda. I can't pronounce Barracuda. Yeah, well, look, man, try this. Say back. Back. Ra. Ra. Coo. Coo. Da. Da. Now put it all together. Baba, ra, ra, coo, coo, da, da. Well, it ain't Barracuda, man, but I think we got a hit record. Barracudas, przebój z 1980 roku, Summer Fun. Proszę Państwa, w tonacji trójki będzie teraz grupa Dead Kennedys, mamy rocznicę. To był czerwiec 1979 roku, wtedy właśnie ukazał się pierwszy singiel zespołu The Dead Kennedys, zespół, który miał podgórkę od samego początku, no za nazwę. Przede wszystkim tłumaczył Jello Biafra, że chodzi o koniec amerykańskiego snu, a mianowicie absolutnie nie miał nic przeciwko dynastii Kennedy. No i teraz ten utwór California Liberales, wydany na tym pierwszym singlu. Opowieść o ówczesnym gubernatorze Kalifornii, który chciał zostać prezydentem w totalitarnej Ameryce. No i The Dead Kennedys o tym właśnie teraz. California Liberales. California, Uber Riders, California, all the brothers. control you. 100% natural. You were drawn for the master race and always with a happy face. Close your eyes and have a dear. A big bear on white horse is dear. The hippies won't come back, you say. Then no out or you will pay. Then no out or you will pay. California! No nie tylko nasze kapele punkowe miały kłopoty, no to z komuną były te kłopoty w zasadzie trochę później, bo jeszcze wcześniej takich tekstów groźniejszych nie mieliśmy, no ale już po 80 roku z Dezerterem, pamiętam tę historię, SS-20 trzeba było zmieniać, no a jak opisywałem, bo to chyba pierwszy zrobiłem, jak o Dezerterze pisałem, to trzeba było D, myślnik Zerter na przykład. No różne rzeczy się wtedy wymyślało. Dead Kennedys też nie mieli łatwo. Tolerancja. A no właśnie, grupa Bang Bang z Legionowa teraz w Trójce. Tolerancja właśnie. No i o to chodzi. Bang, bang w Trójce. Teraz będzie postać historyczna. Bardzo dawno temu państwu grałem muzykę pana Ryszarda. Richard Hell. No a to jedna z ważniejszych postaci tego wczesnego amerykańskiego punk rocka, bo to na początku zespół Neon Boys, potem i w Television występował The Heartbreakers. Wokalista, basista, ciekawa osoba, bo i pisarz, i jednocześnie krytyk filmowy. No i twórca zespołu Voivodes, z którym nagrał świetne płyty. Z tej pierwszej, Blank Generation, Richard Hell. W 7 latach, a nie zastarzał się zupełnie ten kawałek. Blank Generation, Richard Hell i grupa The Voivodes. Proszę Państwa, kto pierwszy nagrał z tej nowojorskiej bohemy płytę, singielka? Tak, to była Patti Smith i to było lato 1974 roku. Na tym singielku znalazła się jej wersja Hey Joe Hendrixa. No a na stronie B wiersz, no bo to poetka i to ta największa punkowa poetka w dziejach, Peace Factory. Wiersz, w którym opisuje doświadczenia ze swojej pracy w New Jersey. To co, przypomnijmy sobie ten kawałek właśnie w Trójce. Patti Smith. Time to pay off. I get this job in a piss factory inspecting pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack. It's so hot in here, hot like Sahara. You could faint from the heat, but these bitches are just too lame to understand. Too goddamn grateful to get this job to know they're getting screwed up the ass. All these women that got no teeth and gum former cranium, and the way they suck hot sausage. But me, well, I wasn't saying too much neither. I was more a schoolgirl, hardworking asshole. I figured I was speedo motorcycle, had to earn my dough, had to earn my dough. But no, you gotta relate, Ray. You gotta find the rhythm within. The floor boy slides up to me and he says, "Hey, sister, you're just moving too fast. You're screwing up the quota. You're doing your piecework too fast. Now you get off your Mustang, Sally. You ain't going nowhere. You ain't going nowhere." I lay back. I get my nerve up. I take a swig of Rome Alarm. I walk up to Hot Shit Dot Hook and I say, "Hey, hey, sister. It don't matter whether I do labor fast or slow. There's always more labor after." She's real Catholic, see. She fingers her cross and she says, "There's one reason. There's one reason. You do it my way or I push your face in. We need you in the John if you don't get off your Mustang, Sally. If you don't shape it up, baby. Shake it up, baby. Twist and shout. Oh, what I could with a radio here. James Brown singing I lost someone. Oh, the jesters and the paragons and Georgia Woods, the guy with the goods and guided missiles. But no, I got nothing, no diversion, no window. Nothing here but a porthole in the plaster, in the plaster. Where I look down at sweet Teresa's convent. All those nurses, all those nuns scattering around with their blue hoods like cats in mourning. Oh, to me, they, you know, to me, they look pretty damn free down there. Down there, not having to press those smooth, not having to smooth those hands against hot steel. Not having to worry about the in-speed, the dogma, the in-speed of labor. Oh, they look pretty damn free down there. The way they smell, the way they smell. And here I got beat up here, smelling dot, hooks, midwife, sweat. I would rather smell the way I will never faint. They laugh and they expect me to faint, but I will never faint. I refuse to lose, I refuse to fall down. Because you see, it's the monotony that's got to me. Every afternoon like the last one. Every afternoon like a rerun. Next to Dot Hook. And yeah, we look the same. Both pumping steel, both sweating. But you know, she got nothing to hide. And I got something to hide here called desire. I got something to hide here called desire. And I will get out of here. Pierwsza połowa lat 70. w Ameryce to był szok, tak podawana punkowo poezja, chociaż jeszcze tak głośno punk rocku wtedy nie mówiło się. W tonacji trójki cały ten rok i teraz też, no myślę, ciekawostka, The Looters. Myślę, że mało kto słyszał o tej formacji, a złożona była była z bardzo ważnych muzyków rock'n'rollowych. The Luthers to jest fikcyjna nazwa, fikcyjnego zespołu, który powołany został specjalnie na potrzeby filmu. Film o tytule Ladies and Gentlemen. No i teraz skład na gitarze: Steve Jones, Sex Pistols, Paul Cook, na bębnach też Sex Pistols, no a na basie kolegów z zespołu The Clash, basista Paul Simon. No to teraz z tego filmu będzie pieśń The Luthers w utworze Don't Blow It All Away. Zrobili hicior, połączone siły zespołów Sex Pistols i The Clash, The Luthers. Proszę Państwa, to teraz od nas będzie. Darek Duszan, o to wiadomo, i Śmierć Kliniczna, i Absurd, i Shaking Dudy, i Redakcja, i teraz Demony. Płyta Karykatury to jest ta ciągle najnowsza płyta Duszy i Demonów na wokalu Paulina, która śpiewała wcześniej w takiej grupie Punk Rock Gang. No to będzie nowa dyskoteka w Trójce. świecie przekupiony na kolei. Po co, gdy lepiej mnie słuchać? Dla kogo i po co, gdy lepiej mnie słyszeć? Dla kogo i po co, gdy lepiej skakać? Gdy lepiej skakać, by prawdę zagłuszyć. Kłamstwo, pozoranstwo, gruby szmal, nowy szpan, gruby szmal, nowy szpan, gruby szmal, nowy szpan. Na kolei po co, gdy lepiej mnie słuchać? Na kolei po co, gdy lepiej mnie słyszeć? Na kolei po co, czyli Narodowy Punk Polski w tonacji trójki Dusza i Demony. Proszę Państwa, no to a propos zespołu The Clash, bo Paula Simonona słuchaliśmy wcześniej, to jest równiutka rocznica. 45 lat temu ukazał się singiel Clashów zatytułowany White Man in Hammersmith Palace. O co chodzi? Joe Strummer, twórca tegoż utworu, był pod wrażeniem maratonu reggae, który właśnie na Hammersmith się odbywał. No i jednocześnie to była taka też rewolucja w przekazie muzycznym zespołu, który zwolnił, nawiązywał do reggae i do muzyki ska, no i potem mu to pozostało na dłużej. Zrobimy tak. Posłuchamy właśnie wspomnianego utworu, ale w innej wersji, zupełnie dla mnie niespodziewanej. To było kiedyś 311, taki zespół z Nebraski podjął się wykonania tej pieśni grupy The Clash. Yeah. 5 lat temu na singlu ukazał się ten utwór Clashów. Wersja zespołu 311 w Trójce. Trochę szybciej będzie teraz. Przyspieszymy, bo czas goni. Touch Amor to zespół amerykański, nagrywa dla Epitaph. No to już dla mnie jest zawsze jakaś wskazówka, bo to zacna firma z Los Angeles. Orkiestra Jeremy Balm na czele i teraz Touch Amor w utworze Lament. Emocjonalny chłopak, podoba mi się ten wokalista, Jeremy Balm, grupa Touch Amor. No to teraz tak życzeniowo, tytuł życzeniowy i po polsku będzie i nasz Saigon będzie z Wałbrzycha, to zasłużony band. A czego sobie życzymy? Punk rock leci dzień i noc. Let's go. Krok leci dzień i noc, Saigon z Wałbrzycha. No i teraz trochę historii jeszcze z Ameryki. Był taki zespół Plasmatics. To był przełom, koniec lat 70., początek 80. Wendell Williams, niesamowita dziewczyna, robiła niezwykły show. No i hardkorowo, punkowo, ale nie tylko. To teraz będzie bardzo przyjemnie. Plasmatics, Butcher Baby. Butcher baby, dressed up in red. Butcher baby, messed in her head. Butcher baby, roaring at night. Butcher baby, turn on the light. Oh yeah. Oh no. Oh yeah. Oh no. Oh yeah now. Oh no. Oh yeah. Butcher baby, yours to kill. Butcher baby, honor your will. Butcher baby, today is the day. Butcher baby, gonna pull you away. Oh yeah. Oh no. Oh yeah. Oh no. Oh yeah now. Oh no. Oh yeah. Butcher baby, dress up in red. Butcher baby, mess in her head. Butcher baby, go on at night. Butcher baby, turn on the light. Oh yeah. Oh no. Wszystko to była Ameryka. A co się działo 41 lat temu w Częstochowie na Rakowie? W takim domu kultury Stradą na basie sobie grał Muniek. Jeszcze wtedy nie śpiewał. Potem rok później, w 83 już w Jarocinie z Macio razem Szambu albo Szambo, jak wolimy. W każdym razie od tego się wszystko zaczęło. Raków, Częstochowa. No i będzie teraz Szambu z Muńkiem Armata. Krzysztof Sagan audycję zrealizował. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Ja nazywam się Marek Wiernik. Oni nazywają się Szambo. Kupię sobie armatę. robię sobie duży czołg, duży czołg, duży czołg. Za funta sterlinga kopię sobie Pershinga. Kupię sobie kruza też, kruza też, kruza też. Będę latał, będę strzelał, będę wszystkich poniewierał. Będę strzelał, będę latał, będę panem tego świata. Od teścia kupię SS-20. Swe sumienie zagłuszę, kupię sobie katiusze. Będę latał, będę strzelał, będę wszystkich poniewierał. Będę strzelał, będę latał, będę panem tego świata. Takie uzbrojenie, ja ocalę całą ziemię. Wszystkie drzewa, wszystkie kwiatki, wszystkie dzieci, wszystkie matki. Będę strzelał, będę latał, będę panem tego świata. Będę latał, będę strzelał, będę wszystkich poniewierał. Będę wszystkich poniewierał. Będę strzelał, będę latał, będę panem tego świata. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Międzynarodowi eksperci donoszą o wielkim rozwoju polskiej gospodarki. Nasze produkty zdobywają światowe rynki, ale są także coraz bardziej cenione przez Polaków. Masz udział w tym sukcesie, jeśli kupujesz rodzimą żywność produkowaną z krajowych surowców. W ramach kampanii Kupuj świadomie produkt polski informujemy, czym jest patriotyzm konsumencki i co zyskuje krajowa gospodarka i rolnictwo, gdy wybieramy produkty z oznaczeniem produkt polski. Posłuchaj na podcasty polskieradio.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy.